Місто ще пронизане гіркотою степу, осінньою покровою, якраз скорботні жнива наркоманів. Спекота ужинком кривого серпа збирає до копиці, хто праведніший. Чи сивобороді діди, вчорашні працівники катівень, котрі зараз порпаються, мов, у тельбухах своїх жертв у сміттєбаках? А ще тобі замало простору, бо якось зміліло високе небо над містом, тягне на чужину в дорогу. В дорогу тисячі мавпоподібних юрмиськ, рожевощоких, порцеляново-білозубих, впевнених і нещасних, викоханих в олові нетривкого статку уїдених звичаїв. Цей рік тягнувся сірими вервечками похоронних процесій. Мов, так і треба. Куці хвости за труною небіжчика, зголоднілих, погорблених, зачаклованих радістю перед поглинанням печеного, смаженого людей. На майданах, площах, у закапелках кишма кишіло людом, що зазирали одне одному в писки, як у зад своєї коханки чи коханця. Всеньке те місиво набирало форми, пливло чорними човнами повз лавки м'ясників, ковтаючи слину, спльовуючи біля нововибудуваних маркетів, як хто вів на розстріл, як хто наготував їм велику переламану навпіл любов до батьківщини. Це на ту пору з'явилися до лоску і воску зализані, вилизані в довгих чорних пальтах із відкоченими до герлуватих стрижених потилиць комірцями чоловічки. І йому пригадалася добра книга Свіфта про велетенські хвоші, що попрогризали діромахи в тілах злидарів. Ось вони, ось, заблимав перший ранок, пророкований свободою. Ось вони злазяться, рачкують з Америк, Італії, дріб'язку островів, де вихлептане, все знищене, недорікувате. Ось вони, сонцем свободи освітлені кримінальники. Вони тут у 10 голів вивищуються вежами над людом, що власноруч себе погорбив. Ось вони ріжуть клешнями омарів лайноподібну масу, де порок і справедливість в одному цілому виригують, пантачачи під пахвиною пухкенькі течки, ці серпанки трункої свободи. Одні лише реклами, до часу розквітчені віспинами неонових вогнів. Що ж, таке місто в теперішньому становищі, де все зрівняно, від люмпака до інтелігента, де на якомусь зборищі фригідна поетеска в марнотній тузі започаткувати феміністичний рух випіяла: «Ах, Америка, ах, Америка, Америка, вона нас поглине». Проте його до жаху тягнуло додому, а звідти вихаркувало, несло стрімголову у місцини, спустошені чужим духом, де вже вивітрився африканський лиск, у те незмірно ступіле в бездіяльності і безсиллі власного порятунку місто. Місто, якому зачовгані розумаки, відстовбурчивши два пальці, затиснувши цигарку, пророкували: «Етот город із втраченою мораллю». Поза як місто море людських спалахів, пристрастей, пороків, вибльовуючи, набувало чогось іншого. І оте однієї міри якось стулюється до другого. Проте місту потрібне повітря, повітря, повітря, бо це тільки початок і кінець. Давалося, півднем несло, шмаруючи пекучим, від чого коростою повиїдало своїм, чужим, заліпило очі. Благодійно витягуючи слова, вчило: «Ми вас навчимо заробляти і їсти хліб». Але давалися в знаки несподівані тривоги. Чомусь молодим за моду пішло вдягати рябе хакі. Без усякого. Тривожило все інтелігентствующе. Налякане до шлункового нетримання двома окупаціями. Шарлат сходу готовий налитися кров'ю. Пахнуть ковбаси звідти, начинені попелом. летять у провалля чорнодірих учорашніх педерастів